someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at an end. Because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. Now when the light's low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything all right. Listen to my plea, baby. Bring it to me. Because I need your love so bad. Ze zeiden toen de tijd, het is de slijper van de eeuw. En was dat ook zo? Nou, misschien wel een beetje. Uit 1968. Zo ontzettend lang geleden al. Fleetwood Mac. En Need Your Love So Bad. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Gezellig. Fijn dat je erbij bent bij deze woensdagsaflevering van de late avond. Een mooie uitzending hebben we met heel veel lekkere en afwisselende muziek. Dus zeker alle reden om je radio lekker te laten aanstaan. Misschien lig je al in bed. Zo'n beetje lekker laten spelen zachtjes. Zodat je lekker in slaap kunt vallen. Behalve de muziek hebben we natuurlijk zoals altijd een paar interessante onderwerpen. Zo hebben ze gevonden, jawel, de oudste Schiedamse krant. Wat stond daarin? Ik ben benieuwd. Han van der Horst is er ook vanavond. De historicus uit de regio die vanavond het gaat hebben over sterker. En wat is dan sterker? Je hoort het straks in zijn column. En Ivo Brouwer, die heeft een pluim gekregen. Want daar doen ze aan in Krimpen aan den IJssel. Ze geven daar jaarlijks pluimen. En Ivo is de gelukkige. En waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen. Hier in jouw late avond. So I picked up my shoes, I got up and walked away. Oh, I was just a boy, I didn't know how to play. Worked hard and failed, now all I can say is I threw it all away. Oh, I was just a boy, giving it all. Ooh, I know better now. I know better.

In 2010 dacht men eigenlijk dat Take That dood en begraven was. Maar dat bleek niet het geval. Want toen kwamen ze opeens met deze knaller van een hit. The Flood. Hier bij de late avond hoorde je hem weer eens. Roger Daltrey hoorde je ervoor met Giving It All Away. De allereerste Schiedamse krant ooit verscheen meer dan 200 jaar geleden, in 1804. Nederland was nog de Bataafse Republiek. Het eerste nummer van deze krant verscheen op 14 januari 1804. En juist dit nummer ontbrak tot op heden in de collectie van het gemeentearchief van Schiedam. Maar vorige week is die krant alsnog gevonden. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. De oudste Schiedamse krant is gevonden. Hoe oud is die dan? Dat weet Laurens Priester. Hij is in de studio. Welkom. Gemeentearchivaris van Schiedam. Ja. Ja. Verrassend? We wisten van die oudste krant, die is uit 1804. Hè, de Algemene Schiedamse Courant. Mm-hmm. En we wisten dat nummer bestond. Alleen, we waren hem een tijdje kwijt. Een van mijn voorgangers van de Poest, Clement, die was vrij lang geleden in 1949... heeft hij aan de toenmalige gemeentebibliotheek van Rotterdam gevraagd. Hij wist dat daar een exemplaar van was. Ja. Maar die bij ons, wij hadden hem niet als gemeentearchief. En weer jaren later wilden we graag dat nummer digitaliseren, zodat we het in onze krantenbank konden opnemen. Alleen toen was die bij de gemeentebibliotheek in Rotterdam niet meer te vinden. En dat was het eerste exemplaar van de serie? Want die serie hadden jullie wel, maar het eerste exemplaar net niet. Nee, we hadden echt nummer 1. Hè, dus dat was echt. Wat u ook zei, hè, van het is het eerste, is de eerste krant in Schiedam verschenen. Mm-hmm. En dat, voor ons, gemeentearchief wil graag alle in Schiedam verschenen kranten bewaren en ook uiteraard beschikbaar stellen. Dus, en die krant dook ineens op in een ander archief van de familie Dirk Zwager. En daar bleek dat exemplaar tussen te zitten. Ja, gelukstreffer? Ja, want je kunt niet van tevoren bedenken dat het daarin zit. Ik bedoel, op zich, in de familiearchief kun je van alles aantreffen. Ja. Dus op zich, dat het gebeurd is niet verbazingwekkend. Maar dat we zo lang nadat we eigenlijk ergens naar op zoek waren dat we het alsnog vinden, dat is vrij bijzonder. Want in dat archief van de familie Dirk Zwager was dat? Ja. Dat had je al een tijdje in huis? Dat hadden we al een tijdje in huis. Soms duurt het enige tijd voordat wij de middelen hebben of de capaciteit hebben om die archieven goed te ordenen, goed te beschrijven. En dan kom je wel eens dingen tegen en dan denk je, de medewerker die deed, Jeff Jansen, een ervaren archiefmedewerker, dus die herkende meteen de waarde van de vondst. Die wist dat de krant zoek was weer teruggevonden is via een andere weg. Via een andere weg, inderdaad. En het is ook nog een mooi exemplaar ook. Het was mooi gaaf, dus dat is ook wel fijn, zodat die goed gedigitaliseerd kan worden. Het is ook wel een bijzonder moment, want is het heel gebruikelijk dat als u denkt, morgen ik ga een krant beginnen. Misschien is dat is niet meer zo in, volgens mij. Maar u kunt een krant beginnen. Ja. En u kunt de krant laten verschijnen en niemand houdt u tegen. En in 1804 was er geen persvrijheid in huidige zin. Dus je had toestemming nodig van de overheid, in dit geval de plaatselijke overheid, om die krant te laten verschijnen. Ja. En pas vanaf, laten we zeggen, 1860 is er, heeft te maken met de afschaffing van een belasting op kranten, dagbladzegel. Toen zijn kranten vrij verschenen. En toen was en kranten waren ook duur, want deze krant kost uit mijn hoofd volgens mij 5 gulden per jaar. Zo, dat was in 1804 een aardig bedrag. Ja. Want we hebben het 1804 over de Napoleontische tijd. De Bataafs-Franse tijd, inderdaad. Ja. Dus dat is een periode van grote veranderingen ook in wat nu Nederland is. En die krant is verschenen tot het einde van de Bataafse Franse tijd, zo'n beetje in 1810. Ja. En toen zijn de laatste nummers verschenen. Dus, en dan komt er een tijdje eigenlijk niks. Dus dan is volgens mij uit mijn hoofd de eerste krant, de Schiedamse Courant, verschijnt in 1847. Oh, dat is een hele tijd Dat is een hele tijd later. Ja. Het blijft bijzonder. Ja. Zeker omdat het zo'n plaatselijk blad is ook. Ja. En juist in Schiedam willen jullie graag weer hebben. Ja, alleen in Schiedam en ook Met als doelgroep zeg maar de inwoners van Schiedam. En niet meer, niet minder. Maar dus nou, dat is vrij bijzonder. Ja, ja, de serie is compleet nu. Nou, of mis je nog meer? Nee, we missen tussen nummer 1 en het laatste verschenen nummer. We missen nog een aantal nummers. Dus we hebben de serie helaas nog niet compleet. De website misschien even handig? Ja, archief.schiedam.nl. En daar ziet u in de ladder staan. Daar staat de krantenbank. En dan komt u vanzelf in... kunt u kiezen welke krant u digitaal wilt bekijken. En u kunt ook zoeken op onderwerp of op naam of wat dan ook. Dus, ja, allemaal mogelijk. Allemaal mogelijk. Het eerste is de website om te bekijken, maar die krant zelf in je handen houden. Als u dat graag wil, dan mag dat ook. Zelfs dan mag, ja, klopt. Oké. Okay. Dank u wel. Laurens Priester, gemeentearchivaris van Schiedam. De oudste Schiedamse krant is gewonnen. Hij is er heel blij mee, maar hij zoekt er nog een paar. Dus als u er nog ergens een achter het behang vindt, niet weggooien... Precies. Daar zitten ze wel eens, ja, achter de bank. Ja, als versteviging ook. Hè? Ja, precies. Dat klopt. Mensen komen natuurlijk vaak kranten tegen achter het behang. Ja, dat is waar. Dus niet weggooien. Dankjewel voor het verhaal. Geen dank. En heel veel succes. Dank. Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Gorsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Gorsica. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Mama Gorsica. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Gorsica, stasera cantemo in corso per te. Mama Gorsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Mama Gorsica. Toujours pour ses garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Gorsica. Elle sourit quand on pense à elle. Elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Gorsica. N'allez pas croire tout ce que l'on dit. Au fond, c'est elle qui nous unit. Mama Gorsica. Tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence, tous ses enfants le sang corse. Mama Gorsica, stasera cantemo in corso per te. Mama Gorsica. Mama Gorsica. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. You opened up your door. Couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. A cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. You're showing me how.

remember seeing moon rebirth. Rays made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me. Bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden ways are walking down upon this face. Oh, chariot, I'm singing out loud. Daarvan kom je wel tot rust, denk ik dan. Hè? Kevin DeGraw en Chariot. Een dikke, vette, grote hit in 2006. Het is tijd voor de zendtijd voor Han van der Horst. Het is vandaag geen column. Han van der Horst bespreekt voor de verandering eens een boek. Het is een roman. Het heet Sterker door strijd. De uitgeverij is Palmslag en de schrijfster heet Julie van Mol. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Ik weet niet, lieve dame, beste heer, of u wel eens uw eigen stad of dorp wil bezingen. Met een loflied, een klaaglied of een spotlied, dat doet er niet toe. Als u dat doet, bent u in ieder geval niet de enige. Maar het komt heel zelden voor dat iemand de lof van zijn dorp of zijn stad wil zingen met een hele roman. En zo'n roman, beste kinderen van de nacht, zo'n roman heb ik deze dagen gelezen. Dat boek heet Sterker door strijd en dat zegt eigenlijk al genoeg, want dat is het officiële motto van de Maastad. Koningin Wilhelmina heeft het destijds aan Rotterdam gegeven en sindsdien staat het onder het stadswapen. Sterker door strijd. De schrijfster is Julie van Mol. Wie de lokale politiek van Rotterdam goed volgt, kent haar wel. Ze zat, meen ik, van 2006 tot 2010 voor de VVD in de gemeenteraad en ze is nog steeds actief lid van die partij. Julie van Mol is import-Rotterdamse, En zij is, na een moeilijk begin geloof ik, vreselijk van haar adoptiefstad gaan houden. Daarom zei ze op een presentatie van haar boek in Schiedam, die ik bijwoonde, had ze Sterker door strijd geschreven. Maar dat niet alleen. Het boek gaat ook nog over het recente verleden van Rotterdam. Is het dan een historische roman, vroeg ik. Mevrouw van Mol zei van nee, maar ze heeft ongelijk. De hoofdpersoon is een 32-jarige powergirl die naar Rotterdam komt, omdat ze een goede baan kan krijgen als recruiter. Ze moet voor grote bedrijven geschikte kandidaten voor topfuncties opsporen. De stad interesseert haar aanvankelijk geen ruk, maar Rotterdam geeft zich niet gewonnen en omhelst haar op allerlei manieren. Zo wordt het in dubbele zin een liefdesverhaal, want behalve de stad van haar dromen lijkt ze in Ene Mark ook de man van haar dromen te vinden. Hoe het afloopt verklap ik verder niet, dan is de aardigheid eraf. Wel dat ze in contact komt met pittige Rotterdammers van de oude stempel, waaronder een bejaarde buurvrouw die nog midden in het leven staat. Zij vertellen haar hoe het zo gekomen is met die rare stad die haar toch onontkoombaar weet te omarmen. Wat er aan drama en verborgen schoonheid achter de hoge gebouwen en de kale straten van de binnenstad schuilt, welke schatten te vinden zijn in de stadswijken buiten de brandgrens. En het speelt allemaal in het jaar 2007. Toen je met een mobieltje alleen nog maar kon bellen of sms'en. Toen laptops loodzware dingen waren van 1,5 kilo. Toen je op Hive zat en niemand ooit van Facebook had gehoord. Laat staan van wifi. Het is een stad die wel herkenbaar is, maar toch anders dan die van nu. Met andere plekken waar je uitging. Met winkels die nu niet meer bestaan. Met een onbezorgdheid door de crisis van 2008 voorgoed van ons is geweken. Althans, in de kringen die de schrijfster Julie van Mol zelf het beste kent. De jonge carrièremakers, zoals je die tegenwoordig op de Main ziet winkelen met het parfum van het succes om zich heen. Slank, afgetraind en op weg naar de volgende zege in de marathon des levens. Over 100 jaar gaat iemand Sterker door strijd gebruiken, dat weet ik zeker, om een schets te maken van de stad voor het begin van de grote crisis. Althans, van het leven der incroyable en de merveilleuze van Rotterdam. Wat gebruik ik nou weer voor een rare woorden, beste mensen, de merveilleuze en incroyables. Dat waren jonge mannen en vrouwen uit de tijd van de Franse Revolutie. Ze hadden de guillotine overleefd en ze dansten nu door het leven. Zo danste ook de generatie die Julie van Mol beschrijft. Tot de crisis van 2008, ineens voor de meesten een einde maakte aan het bal. Een historische bron van betekenis, haar boek. Een tijdsdocument. Sterker door strijd. De zee valt, de zee daalt en brandend rijst de zon omhoog. De bange waterdrager haalt meer water, want de zee valt droog. De zee rijst, de zee stijgt en langzaam daalt de zon omlaag. De waterdrager zwoegt en hijgt, misschien dat hij het redt vandaag. Want de zee moet gered van de zon. Want de zee moet gered van de zon. Waterdrager, draag het water naar de zee. Waterdrager, draag het water naar de zee. De zee blust en dooft de hete avondzon. De waterdrager slaapt en rust tevreden dat hij het halen kon. En de zee heeft gered van de zon. En de zee heeft

Hoe zou het zijn eigenlijk? Met wie? Met Jermaine Jackson. Al zo lang niks meer van gehoord. Ook geen album en zo. Althans, ik heb het niet gezien. Maar ik ben ook geen echte fan. Ik vind wel zijn muziek leuk, maar geen fan. Jermaine Jackson hier in de late avond met Do What You Do. En Boudewijn de Grote voor met Waterdrager. Krimpen aan Den IJssel is officieel een topsporter rijker. Namelijk Ivo Brouwer. Hij is Nederlands kampioen paratafeltennis. Daarom krijgt hij de pluim. Je hoort er zo meteen meer over na Sam Smith. Sam Smith. The Writing's on the Wall. Uiteraard uit die laatst verschenen James Bond film. Zoals gezegd, Krimpen aan de IJssel is officieel een topsporter rijker. Hij heet Ivo Brouwer en hij is sinds kort Nederlands kampioen paratafeltennis. Dit toernooi werd gehouden begin juni in Rotterdam. Kort geleden ontving hij mede daarom de Krimpense pluim tijdens het evenement De Kracht van Krimpen. Dick de Klerk van lokale omroep Krimpen sprak met hem over onder andere ook over zijn nieuwe rolstoelbus die mede mogelijk gemaakt is door een crowdfundingsactie. Je hoort de bijdrage van lokale omroep Krimpen. Er is vandaag deze morgen een Krimpense pluim uitgereikt. En dat is echt net vanmorgen gebeurd hier in, tijdens het Kracht van Krimpen Festival. En die Krimpense pluim is vandaag uitgereikt aan Ivo Brouwer. Ivo, gefeliciteerd met je Krimpense pluim. Ja, dankjewel. En ik mag je nog meer feliciteren, want je bent sinds kort eigenaar van een prachtige rolstoelbus. Ja, ook dat. Dus het gaat goed. Eindelijk is het gelukt. En die rolstoelbus die heb je niet zomaar, want je zit door omstandigheden weer opnieuw in een rolstoel. Je hebt wel een prachtige sport die je doet. Ja, tafeltennis. Dus dat gaat als een trein. Kort bezig, maar het gaat goed. Ik ben 3 weken terug Nederlands kampioen geworden, dus dat mag ook niet klagen. Nederlands kampioen, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hard trainen daarvoor, iedere dag? Ja, ik train 4 keer per week, dus hard voor weinig. Maar nooit chagrijnig. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Want je woont hier in Krimpen? Ja, klopt. Klopt. En waar train je dan, die vier keer per week? Nou, ik train niet bij de Krimpense tafeltennisvereniging, maar ik train bij Alexandria 66 in Alexanderpolder. Want hebben ze daar gewoon betere faciliteiten? Ja, daar is meer voor de rolstoel ingericht. Hè? En hoeveel tegenstanders moest je tegen spelen tijdens het Nederlands kampioenschap? Nou, je zit dus in een pool en dan ga je naar de kwartfinale, halve finale en dan naar de finale. Dus... Ik heb er 9 wedstrijden, 9 tegenstanders, maal 5. Ja, gemiddeld 3 of 4 legs. Dus hoop. Een hele hoop. Ik heb er een week van op bed gelegen. Maar het is natuurlijk, het NK is voor de parasport een afsluiting van het seizoen van alle ranglijsttoernooien. Dus we hebben er 7 gehad en daar ben ik ook eerste geworden. En dan heb je nog de afsluiting met het NK. En dat is dan gewoon voor de eer, voor de titel. En de afsluiting van... Dus... Nou, dat is goed gegaan. En nou goed, dan heb je dus nu je rolstoelbus waarmee je gewoon veel makkelijker naar onder andere de trainingsfaciliteiten kan van Alexandria. Ga je er nog meer mee doen met die rolstoelbus? Ja, we gaan elk weekend gaan we op pad. We gaan overal heen. We kunnen weer op visite. We kunnen weer boodschappen doen. We kunnen weer gewoon even naar het bos toe, naar het strand toe. Gewoon alles. Heb je bewegingsvrijheid weer terug? Ja, heel die vrijheid is er weer. Het is alleen jammer dat ze af en toe moet werken dat er dan geen chauffeur is. Maar, en ze de auto nodig heeft. Maar anders, het is perfect. En wil je nog mensen bedanken die de rolstoelbus hebben mogelijk gemaakt? Nou ja, iedereen die ons gesteund heeft middels de crowdfunding. Zoals de loterij, de benefietconcert. En iedereen bedankt voor alle lieve berichtjes en steunbetuigingen. Nou, je bent er blij mee met je bus. Het is nu helemaal rond. En dan ook eens een keer de Krimpse pluim. Wat werd er tegen je gezegd toen die overhandigd werd? Tot ik hem verdiend heb voor mijn doorzettingsvermogen en sportprestatie. Dat was het volgens mij. Ja, het was overweldigend. Dus, ja. Je had er niet aan zien komen? Ik had hem niet aan zien komen, nee. Want hij had het eerst over, er is een topsporter in ons midden. En daar reageerde ik al niet op. Dus ik dacht niet dat het over mij ging. Ah, we hebben wel degelijk hier een topsporter, heb ik hier naast me zitten. Dat blijkt. Nou, geweldig. Nou, hartstikke goed. Je blijft gewoon lekker doorgaan met tafeltennis, neem ik aan. Ja, uiteraard, uiteraard. Op naar de volgende titel. En wat voor toernooi gaat dat worden? Ga je ook buiten de landsgrenzen straks tafeltennissen? Nou, dat is ook wel de bedoeling om dat te gaan doen. Maar het is eerst gewoon steeds beter worden. Dus we beginnen langzamerhand gewoon op den duur stage en toernooien in het buitenland te draaien. Dus dat zit eraan te komen. Ivo Brouwer, nogmaals gefeliciteerd met je Nederlands kampioenschap, je Krimpse pluim. En ik wens je heel veel succes bij tafeltennis. Dankjewel. Volgens mij heb ik hier de chauffeur van Ivo zitten. Erna, ja, hoe ben jij de chauffeur geworden van Ivo? Nou ja, ik ben zijn vrouw en hij kan zelf geen auto rijden. Dus ja, het automatische gevolg is dat ik de chauffeur ben. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, als ik vragen mag? We hebben elkaar al heel lang geleden leren kennen. Toen was Ivo minder gehandicapt. Maar na een ellendig geval bijna 4 jaar geleden van de trap is hem dit overkomen. En ja, nou, helemaal top dat hij dan nu deze prestatie levert. Ja. Absoluut. En een topsporter, een topsporter, een geweldig topsporter, een man waar je trots op mag zijn. Waar gaan jullie hem neerzetten, de Kribbense pluim? Tussen de medailles en de bekers. Mooie speciale prijzenkast. Ja, ja, nou, ik denk dat hij er binnenkort wel moet gaan komen, want pasta is niet meer. Oké, nou, gefeliciteerd en nog heel veel geluk samen. Dankjewel. En met deze bijdrage uit Krimpen aan de IJssel komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. We hebben nog één toepasselijk nummer op het afgelopen onderwerp. Natuurlijk Heart of Gold. Dat zijn de mensen die Ivo zo hebben gesteund. Geweldig. Ik zou zeggen, wel trusten voor zo meteen. Morgenavond is er een nieuwe Late Avond. Ik hoop dan dat je er ook weer bij bent. Dan presenteert Bert de Wolf. Ik wens je naast een goede nacht natuurlijk, als je gaat werken, een hele goede wacht. Wat mij betreft tot maandag. Morgen dus Bert de Wolf en vrijdag Frans van der Drift. Mooie nacht. Searching for